like double cherry pie. Yet there she was, like disco superfly. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. I smell sex and candy, yeah. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. I smell sex and candy, yeah. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. To był zespół Mercy Playground i ich utwór Sex and the Candy. No a skoro słodycze już zostały wspomniane, to zaraz o nich parę słów Państwu opowiem. Święto zmarłych, a właściwie wszystkich świętych w Polsce obchodzimy 1 listopada. We Włoszech główne obchody tego święta przypadają właśnie dzisiaj. No i oprócz pamięci o zmarłych, właśnie tego dnia Włosi zajmują się też jedzeniem, które jest nieodłączną częścią tego dnia. No to teraz, żeby zrobić Państwu trochę smaka o poranku, to wspomnę o paru tych słodyczach. No na przykład jest La Fruta Martonara, czyli marcepanowe słodycze, które realistycznie przedstawiają owoce, no i to są przysmaki typowe dla regionu Sycylii. Ale jest też na przykład Papassino, znane przede wszystkim również na Sycylii, ale nie tylko. To ciastko przygotowywane jest m.in. z rodzynek, z migdałów i wina. No i jeszcze Il Grano dei Morti, czyli pszenica umarłych. To jest akurat deser z gotowanych ziaren pszenicy, które są doprawione granatem, moszczem, czekoladą, suszonymi kandyzowanymi owocami oraz bobem. No, jest się nad czym rozpływać? Jest, ale z drugiej strony już za 9 dni w Poznaniu to dopiero będzie wyżerka. Biały mak, ciasto półfrancuskie, gruba polewa, lukrowa. No to jest po prostu rogal świętomarciński, na którego Państwa jako poznaniara bardzo serdecznie zapraszam właśnie w Poznaniu za 9 dni wielka wyżerka. No to z tą myślą o słodyczach zostawiam Państwa teraz z zespołem Lipali i najgroźniejszym zwierzęciem świata.

20 minut po godzinie 5, a gdybym powiedziała Państwu, że pewien żółw przeszedł o własnych siłach ponad 8 kilometrów, to uwierzyliby Państwo? A jeśli dodam, że zajęło mu to ponad 3 lata, to pewnie już tak. No i rzeczywiście tak się stało, bo policjanci na Florydzie znaleźli ponad 30-kilometrowego gada, który sobie akurat przechadzał się autostradą, a czemu nie? No i rzeczywiście mundurowi go zawinęli stamtąd dla jego własnego bezpieczeństwa. Podobno obyło się bez mandatu, ale za to zaczęły się poszukiwania właścicieli tego zwierzaka. Ci bardzo szybko się znaleźli, bo okazało się, że żółwica, to nie żółw, to żółwica, uciekła z ich ogródka ponad 3 lata temu. No i właściciele już kompletnie stracili nadzieję na powrót tego gada, ale się udało. Po 3 latach tułaczki, 8 kilometrów poza domem, uciekinierka w końcu wróciła. Lekko przeziębiona podobno. Daleka droga do domu. No innego utworu teraz nawet nie wypada zagrać, więc daleka droga od domu, od Komy już teraz na antenie Trójki. Jest pięknie, bo jesteś. αγαπητό. Μέσας μη φόβια, як вино трускавкове, которого сила шибкости на знук. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję, przygotuj się na scenę z Hollywood. To miłość mi zapiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam welurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Tak sobie myślę, co pan Baranowski śpiewa o tym sierpniu, no jaki sierpień, ale z drugiej strony ta aura to faktycznie taki trochę późny sierpień i to w dodatku zaczarowany deszczem. Dzisiaj tego deszczu podobno nie będzie, ale z tego co mówią synoptycy, to sytuacja pogodowa będzie zmieniać się właściwie z godziny na godzinę, więc kto wie, czy gdzieś ten deszcz też się nie pojawi. No tornada dzisiaj można się nawet spodziewać, więc warto mieć przy sobie parasol. Jeśli chodzi o temperatury, to dziś w drugiej połowie dnia termometry pokażą od 10 stopni na Warmii i Mazurach, 13 będziemy mieć nad morzem, 14 w Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, a najcieplej będzie dzisiaj w Krakowie, bo tam po południu nawet 17 stopni na plusie, ale to na termometrach. Proszę pamiętać, że ta odczuwalna temperatura, zwłaszcza przez silne porywy wiatru, może być nieco niższa, więc mimo wszystko warto jakiś tam szalik na siebie zarzucić, ale taka aura nie najgorsza. 27 minut po godzinie 5, a teraz Chumba Wamba w Trójce. 25 minut zostało do godziny 6, a to oznacza, że jakieś 25 minut zostało do audycji Pora na Trójkę. Dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy tematy chyba na każdy temat. Tematy na każdy temat. No właśnie tak. Zaczniemy bowiem na poważnie od sytuacji w Strefie Gazy. Potem będzie o sztucznej inteligencji i nowych regulacjach z nią związanych. A na sam koniec przeniesiemy się do świata sportu. Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej zrelacjonuje Państwu przebieg spotkania Igi Świątek z Coco Gauff. No i ja już nie wytrzymam, muszę Państwu powiedzieć. Iga Świątek wygrała 6-0, 7-5. No i to było 9. spotkanie obu tenisistek, które odbyło się podczas turnieju w Cancun. Ostatniego wydarzenia tego sezonu. Więcej na ten temat powiemy Państwu już po godzinie 8. A teraz Leny Krawic w Trójce. pytałem, co to życie? Co to życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty. Ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Jestem duży i wiem, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć. Dlatego czasem warto żyć na nowo. W życiu piękne są tylko. Siedemnaście minut zostało nam do godziny szóstej, a już dzisiaj o 15:00 przypominam premiera nowego utworu zespołu The Beatles, który mógł powstać dzięki użyciu sztucznej inteligencji. Z kolei Baranowski, nasz polski artysta, który już pojawi się za chwilę na naszej antenie, wskrzesił niesamowitego artystę, Zbigniewa Wodeckiego. No i ten duet brzmi moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze. Czy na tyle dobrze, by znalazł się na naszym głównym zestawieniu listy przebojów trójki? No to już będzie zależeć od państwa. Piosenka Wróć jest teraz na naszej liście propozycji. No i do jutra, do południa, podobnie zresztą jak na inne utwory na naszej liście, można na panów Baranowskiego i Wodeckiego zagłosować. Wróć już teraz w trójce. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chodzę po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi, lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty.

8 minut zostało nam do godziny 6, a to oznacza, że pora już powiedzieć Państwu do widzenia, do jutra. Ale jutro pobudka już nie ze mną, tym razem o świcie będzie budzić Państwa Rafał Wodziński. A w Trójce już za chwilę, punktualnie o godzinie 6 rusza serwis informacyjny, potem audycja Pora na Trójkę, podczas której dziś naprawdę dużo się wydarzy. Czekam na znak. Z tym utworem już Państwa za chwilę zostawiam. No i bardzo dziękuję za dzisiejszą pobudkę. Realizacją zajęła się Ewa Wichrowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Ignacy, proszę bardzo, już teraz na naszej antenie, a później jeszcze Van Halen, specjalnie dla Państwa. Do usłyszenia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na znak, czekam mi tak, rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak, rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem, karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Program Trzeci Polskiego Radia.